Hej Steffen. Hej Lasse. Nu vil jeg lige lægge ud for en gang skyld. Oh, der var du fandme også hurtigt. Jeg Ja. skulle lige til at sige det. Ja. Kom da lige forkøbet. Ja, det gjorde du godt nok. Og hej lytter. Ja, hej lytter. Hej, jeg som altid lytter du til mig, Stefan Christensen, og... Ja, det er så mig, Lasse Reimer. Det kunne I høre, det havde vi koordineret. Ja. Det var lige på at skarpt. Ja, det var lige på og hårdt, som man siger. Lige præcis. Velkommen til SVL-casts julecast, eller julespecial, eller yay. Jule whatever, jeg lyst til at kalde det, holiday special, for jeg er der ikke fejrer jul. Ja. Nej, det får bare en til at tænke på Star Wars holiday special. Åh nej, det skal vi ikke snakke om, Stefan. Ja, det tager vi ikke om. Vi går videre. Det tager vi næste Ja, men velkommen til vores, det tror jeg skal. Men velkommen til vores særlige juleafsnit af SWL-cast. Mm. Det er jo et ekstraordinært afsnit, fordi der er faktisk kun gået en uge, siden vores sidste afsnit kom ud. Det er rigtigt. Og der går kun en uge, inden det næste kommer ud. Det er også rigtigt. Så vi har det faktisk utroligt hårdt lige i øjeblikket. Det må man sige. Ja, fordi det er så hårdt at lave det her, Karsten. Ja, det er så hårdt at snakke ind i mikrofonen. Ja, men lige præcis. Hårdt at snakke med dig, Stefan. En gang. Ja, men det er nogle gange så tungt at komme igennem en samtale. Ja. Nej, men altså. Lad os da lige lynhurtigt, smukke, gå igennem programmet for i dag. Det synes jeg, vi skal. Skal vi gøre det? Det synes jeg. Ja. Jamen, allerførst, så står der jo velkomst. Det er det, vi lige har lavet. Ja. Yeah. Så det er klaret. Der kan vi allerede være stolte af os selv og sige, at vi har gennemført noget den her jul. Klap os selv på skulderen. Det synes jeg, vi skal. Det gør jeg lige. Jeg gjorde det meget hårdt, så man kunne høre det i mikrofonen. Nå, så skal vi lige hurtigt igennem nogle eventuelle fejlbemærkninger fra sidste podcast. Jeg tror måske, vi har en ting eller to, eller måske noget helt andet. Ja. Så har vi lige et par nyheder, som altid. Det har vi. Spændende. Så er der lige lidt snak. Og så har jeg en overraskelse til Lasse. Hva? Ja, det har jeg. Ej, hvor spændende. Ja, det er den der ting, der står næsten ned, og så er der en pil trukket op til lige efter. Det kan jeg se. Sniksnak. Stefan har noget. Ja. Nå. Ja, lige præcis. Det bliver jeg glad for. Så spiller vi et stykke musik. Gør vi det? Så spiller vi et stykke musik. Det gør vi da. Ja. Og så skal vi snakke lidt om juleafsnit. Det skal vi da. Og det glæder mig faktisk lidt så. Det gør du alligevel. Det gør jeg faktisk lidt. Det tror jeg bliver spændende. Ja, det tror og jeg. Og så så ringer vi til et medlem. Som altid. Ja. Og så er der cirka gået en time. Regner vi med. Og ja. Og så siger vi glædelig jul. Og så sætter vi venner. Vi er tilbage og venter på, at det rent faktisk bliver jul. Ja. Yeah. Men skal vi komme i gang? Det synes jeg, Stefan. Det synes jeg. Ja, det synes jeg også. Jeg blev med at tale i munden på dig, jeg ved ikke, hvad der skal. Det gør ikke noget. Okay, lad os prøve at starte med at kigge på nogle fejlmeddelelser. Okay. Så er der vores nye, helt nye fejlsegment, som vi introducerede sidste uge. Ja. Vi har egentlig ikke det store. Det lykkedes, jeg har fået at vide, at Lasse og jeg, vi begge to, havde nogle talefejl i forhold til det danske sprog. Jeg lavede et skud i tasken, eller jeg bad Charlotte med et skud i tasken. Hvad det betyder, det må man til lige selv tænke over. Fri fortolkning, ja. Ja, det må man nok sige. Og Lasse, han bruger det, der hedder situationstegn. Ja, i stedet for et situationstegn. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Så, det er min fejl. Men ja, vi fik det at vide, så vi nævner det. Lasse, Stephen. Så var du ved at komme ud i nogle problemer på Kommunexercises Facebook-side her det er rigtigt. Torsdag. Ja. Vil du ikke lige fortælle, jo, det vil jeg da gerne. Jamen, nu skal jeg høre. Det er jo simpelthen fordi, at der er jo den her universel had mod Moffat, ikke? Og min opfattelse har været, at det har været på grund af hans til tider ret så dårlige afsnit, altså hans dårlige forfatterskab. Og så postede jeg et billede, fordi jeg kan nu godt lide mig, for jeg synes, han skriver nogle gode afsnit. Selvfølgelig har han skrevet nogle dårlige, men hvem har ikke det? Og så postede jeg det her det billede. Det er jeg, kan jeg sige. Ja, ja, okay, Stephen. Udover dig så. Så postede jeg det her billede her, og opfordrede ligesom til, at vi skulle stoppe med hadet, fordi han har jo givet os Sherlock, og han har givet os Matt Smith som den 11. doktor, og The Weeping Angels og sådan noget forskelligt. Og så begyndte der så småt at komme nogle kommentarer ind med hvorfor folk egentlig havde ham. Og så blev jeg godt nok overrasket, fordi jeg er ikke normalt typen, der ser interviews af showrunners, eller instruktører, eller forfattere, simpelthen fordi det ikke plejer at være så interessant at høre interviews om, eller læse for den sags skyld. Og det viser sig så, at Moffat har nogle ret så absurde holdninger. Så vil jeg gerne lige forklare, at det var ikke min intention at uploade billedet, eller dele billedet, for ligesom at støde nogen. Det var bare for at skabe en sund diskussion om hans historie, hans skriverier, altså hans afsnit. Det var sådan set egentlig bare det, Stephen, jeg gerne lige ville have. Yes, og når det så er sagt, og det var det dejligt at høre, Lasse. Jeg må sige, jeg forstår fuldstændig, hvordan du har det. Fordi jeg lavede det samme med Adam Baldwin i forrige podcast. Nu ramte du så lige lidt nære vores folks hjerter. Det gør jeg. Men jeg var heller ikke opmærksom på præcis, hvor meget folk egentlig var. Altså, hvor mange ting, han egentlig har sagt af idiotiske ting. Så det overrasker også mig lidt. Jeg vidste godt, at der var noget, at det ikke kun var hans forfatterskab, der var rundt. Nej. Men jeg synes ikke, det er for sent at lægge op til en proper diskussion. Nej. Både om Moffat personen, men jeg synes også om hans forfatterskab. Ja. Og i den anledning vil jeg gerne lige med det samme invitere nogle af jer lyttere til en decideret debat i SVL-cast her i midten af januar. Så kan I skrive til os på mail svlcast@superhulok.dk, hvis I synes, I har noget at bidrage med, enten for eller imod, eller om plots, eller for plots, eller hvad nu man har lyst til. Så kan I skrive til os på mail, og så fortæller jeg via hvor og hvornår og hvordan, hvis I er interesseret. Og hvis vi er interesseret i jer, eller hvad man siger. men vi kan selvfølgelig ikke have så mange med. Det er jo meget begrænset, hvad vi kan gøre med den teknologi, vi har. Men vi skal prøve at se, om vi kan få alting repræsenteret så retfærdigt som muligt. Fordi jeg synes, det er sundt med noget decideret debat om de her ting. Og lige få snakket ud, hvad folk mener. Ja. Og jeg synes, det er noget, vi skal gøre noget oftere. Også om andre ting, også om de andre serier, selvfølgelig. Ja, men helt bestemt. Men det kommer vi ud ved. Der kommer mere information om vores debat, som så vil blive sendt den 17. januar. 17. januar, ja. Okay. Ja, 17. januar. Så, men det er den tid, der er sjov. Nu skal vi så også videre til noget, der er lidt mere sjovt. Det skal vi. For nu er den her del lidt triste, lidt kedelig del heldigvis overstået. Lad os hoppe videre til nogle nyheder. Ja. Og Lasse, du kan lige starte med en nyhed fra Dr. Who's verden. Det kan jeg. Det kan jeg. DR, Danmarks Radio, har simpelthen meddelt, at de vil vise det allerførste Dr. Who-afsnit med William Hartnell, An Unearthly Child, klokken 14.30, mener jeg der, eller også er det 15.30, det er lidt af de her tal, jeg kan huske det, men 14.30, ja, 14.30 på DR3, den 26. december, og det er altså et par timer før Last Christmas bliver vist på selv samme kanal, altså DR3, og det er jo ekstremt interessant, når man tænker over det, Stephen, at de ligesom vælger at vise begyndelsen af hele serien. Ja, de har i hvert fald mærket, at der er en utrolig stemning for serien om dagen. Ja, lige præcis. Og de viser jo faktisk teknisk set de fire første afsnit. Det gør det hele den sat der. Sat sammen til et langt afsnit. Lige præcis, hele den der. Hele første storyline. Lige præcis. Men jeg glæder mig til det. Jeg har faktisk aldrig nogensinde fået set An Unearthly Child, så jeg vil helt sikkert sidde klistret på skærmen. Jeg har set det, jeg har set det. Nå, jamen, så må du ikke spoilere det. Det skal jeg nok lade være med. Jeg kan ikke huske, hvad der sker. Det er ikke... Nej. Det er i hvert fald ikke. Så det skal i hvert fald tjekke ud. Helt bestemt. Ja. Det. Må jeg springe videre? Eller har du nej, men selvfølgelig. Det, du hopper bare. Jeg synes bare lige, nu er det nævnt. Ja. Nu, det er også inde på DNS Uvians Facebook-side. Det er det. Kan I finde opslaget med tider? Det samme gælder juleafsnittet. Yep. Så har jeg en lille sjov nyhed fra Supernatural. Eller, okay, det er det måske ikke helt, men det er lidt relateret til. Det er i hvert fald sjovt. De har, ja, det er lidt sjovt. Jared Padalecki's, eller Sams artsfæller, lader til at blive sat fri i den danske natur lidt syd for Aalborg snart. Der er altså tale om, at elgene omkring, hvis jeg husker rigtigt, den 30-50 elge måske, meget færre, hvis jeg tager fejl. Men i hvert fald nogle elge bliver lukket fri her syd for Aalborg i Danmark. Så for at få noget natur til at blive mere vildt eller sådan noget. Det er ikke sådan noget, jeg forstår mig på. men det er interessant, så hvis I ikke lige synes, I gider tage til en con for at møde Jerry Padalecki, så tag op til Aalborg. Det er genialt. Jamen, det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Men lige, Natasha må lige have ros for den bemærkning. Ja, men også bare det, at vi ligesom får elge i Danmark, det synes jeg også er ret interessant. Ja, det er lækkert. Det har vi jo faktisk ikke haft i 5.000 år, altså. Ja, jeg vidste ikke lige, det var 5.000, men jeg vidste godt, vi ikke havde haft det. Et stykke tid i hvert fald. Lige bortset fra den der ene, der svømmede herned. For et par år siden. Hvor svømmede den fra? Fra Sverige. Fra Sverige? Ja. Jeg tænkte, det gider jeg sgu ikke det her. Det lugter fandme for underligt. Og så svømmede den bare ned til Danmark. Åh, hvor det genialt. Ja, så blev den sikkert skudt eller et eller andet. Det mener jeg. Jeg mener, den blev skudt af en eller anden spade. Nej. Ja, som tænkte, åh, det er fandme en stor hjort. Og den skal... Bang. Ja. Altså, det er, I må ikke... Hvis I tjekker mine kilder, så kan det godt være, at jeg husker forkert. Men jeg mener, det er det, der skete. Jamen, jeg tror, der var noget i den stil. Ja, det mener jeg også, det var. Det har vi ikke lige slået op. Det er også lige meget. Sidste nyhed fra Sherlock-fandomen. Ja. Inden på... Sherlockians Danmark, eller? Ja. Men inde på den her danske Sherlock-side, der har de lige nu delt et link til underskriftindsamling, for at få BBC til at vise Sherlock's julespecial i biografen. Ja. Og hvis vi kender Cinemax ret, så kan vi sikkert også få dem til at vise det i Danmark. Højst sandsynligt. Det tror jeg. Så jeg synes, I skal poppe ind forbi Sherlockians Danmark, og lige skrive under på den underskriftsindsamling, så vi kan få det til at blive en ting. Det vil jeg i hvert fald gøre med så det skal det ikke lige med det samme. Altså. Nej, men du ved ikke, hvad jeg mener. Nej. Ja, du gør det lige, når vi er optaget, ikke også? Fordi jo. Det der slag der, ikke? Det der med at sidde... Nej, det gør jeg ikke. Og lave alt muligt andet. Nej. Sådan. Godt nok. Men det kunne da være meget sjovt. Så skal vi da ind og se det alle sammen, ligesom med ja, det skal Dr. Who's... Eller det siger jeg. Jeg var det jo så ikke, fordi jeg var i London, men... Det er rigtigt. Under jubilæumsafsnittet. Men Ja, hvor fint skal det være, Sten. Ja, se på mig, se på mig. Se mig. Jeg har brugt lige et par måneders penge på det. Ej, vi hyggede os sgu også i Danmark, Stefan, det skal du sgu ikke. Jamen, det, jeg tror faktisk, hyggede jeg rigtig meget. Ja, det gør vi i hvert fald. Ja. Nå. Men nu apropos juleaften, så er det det, vi skal snakke lidt om i dag. Det er det. Men jul, det er jul, Lasse. Det er jul, Stefan, det er det. Er jul ikke en fantastisk højtid? Det er det. Jeg elsker jul. Jeg er slet ikke bange for du at sige elsker det. Jul. Nej. Lasse, har I pyntet op hjemme med jer? Det har vi faktisk. Ja, min mor er nu bor jeg for det meste hos Stefanie og hendes forældre, men jeg går ud fra, når du siger hjemme hos jer, så mener du min, det var min adresse er. Anyway, min mor er ret glad for at pynte op i ekstremt god tid, så sådan søndagen før første advent kan hun godt finde på. Og begynde at tage det. Ja. Til gengæld så får vi først juletræ sådan et par timer før gæsterne kommer juleaften. det lyder meget som min. Ja, jeg tror også det er meget. Næsten meget. Og så plejer vi at have juletræet fra juleaften helt frem til den 10. januar eller sådan noget. Ja, okay, så kan vi ikke længere med noget. hvor meget pynt er der så pyntet op? Altså er det sådan det er næsten uhyggeligt eller? Nej, ja, det er næsten det er jo sådan hyggeligt nok. Og nu, altså det er jo den samme julepynt, min mor har brugt, siden jeg var baby, er jeg ret sikker på. Så hvis der har været noget julepynt, jeg har synes har været en lille skræmmende, så har jeg i hvert fald vendt mig til det. Der er selvfølgelig nogle nisser, som nisser ser altid skræmmende ud. Det er lige meget, hvordan du laver. Ja, nogle af dem gør lidt. Ja, lige præcis. Om det er små porcelænsfigurer, eller om det er klistermærker, de kan godt se en smule skræmmende ud. At de har sådan stigende øjne og sådan nogle rigtig lumske smil, sådan nogle rigtig, kom her, ja, lige præcis. Lille dreng. Lige præcis. Ja. Så jeg vil ikke sige, det er uhyggeligt som sådan. Jeg, det er tilpas hyggeligt. Jeg skal jo hjem til min mor her hen over julen. Hjemme i Odense. Det er fordi, hun har fødselsdag den 7., så jeg er til fødselsdag hos hende der. Og så er det, holder mig og min og Vivian og søster og bedsteforældre jul hjemme med min mor også. Ja. Så der skal jeg så også være der. Og det sjove med min mor, det er, at hun bor jo i en, jeg tror, 90 kvadratmeters lejlighed. Ja. Som også er der, jeg er vokset af. Ja. Og der, hun har, jeg tror, 465 nisser eller sådan noget. 465 nisser? Og det er altså i varierende størrelse. Det er fra lige fra små fingernisser til nisser på størrelse med, der går mig til knæene, altså. Eller mere. Og det er fuldstændig absurd. Det, og hun skal være færdig først søndag i advent hvert år. Så det tager typisk lige i hvert fald en eller to weekender. Og der bliver alt fra hendes hylder, og så det bliver bare ryddet, og så bliver der bare lavet snelandskaber og nisselandskaber, og der er nisser overalt. Lige meget hvor man kigger hen, så er der nisser, der stiger på dig. Og det er altid meget overvældende for fremmede, der ligesom ikke har set det før. Så kom ind, og så er der sådan en eksplosion af rød og hvid. Og ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror lige, jeg sneaker et billede af det, når jeg kommer hjem til en her her en dag, og så lægger jeg det simpelthen op på vores hjemmeside. Det bliver utroligt gerne. Så I bare lige kan se, hvor vildt det er. Hvor ekstremt det er. Simpelthen sindssygt. Ja. Så ja, det var bare lige, jeg synes simpelthen, det er så sindssygt. Det kan jeg godt. Og så kan I andre, jeg synes også, det er faktisk lidt sjovt. Jeg synes, hvis I har noget kreativt julepynt, eller en masse julepynt, eller noget fandom julepynt, eller sådan noget hjemme ved jer, så tag det et billede og smid det ind på vores Facebook-side. Ja. Er det ikke en god idé? Jo, lidt ligesom Ida, det er gjorde, i hvert fald faktisk, har du lagt mærke til det? Ja, lige præcis. Ja, der har jeg set hendes fandom juletræ. Ja, det var ret fedt. Ja, det var ikke meget cool. En lille smule cello, ja. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Ja, men det er lige så snart, du flytter så rigtig hjemmefra. Mm. Så kan du få et fandom juletræ. Ja, for satan. Ja, det vil jeg også have. Ja, for satan. Sådan et The Walking Dead. Jeg vil gerne have shrink head og sådan noget. Bare blod og sådan, nej. Ja. Hæng ud over, sådan en tarmgirlande ned af. Ja, ja. Ja, og rigtige hjerter. Ja, lige præcis. Og så i stedet for de der små lys i kæder, man hænger rundt om, så er det sådan nogle små lightsabers i stedet for. Åh, det går ud og mellem sig fedt ud. Det bliver vildt. Ja, sådan, du, der er jo alle de farver, der er jo ret mange forskellige farver af lightsabers, jo, så det kunne sagtens stadig gå hen og se pænt ud. Ej, det... Ja, det der, da jeg var, der var barn, ikke også, der ville jeg altid have et orange lysværd, ikke for? Et orange? Jeg vil gerne have et orange lysværd. Men du er sådan lidt speciel, ikke? Ja, jo, jeg ved ikke, hvad det var for en idé, det var bare sådan, det synes jeg var en fed farve. Og hvis jeg ikke kunne få det, skulle det bare være et grønt. Ja, grønt er også, grønt lysværd er også det fede. Det må jeg også lade. Jamen, det kan, ja, det har altid været sådan. Eller Mace Windows lilla 1, det kan vi også godt lide, det synes jeg også er ret flot. Ja. Fordi jeg gider ikke rigtig det der blå der. Nej, det er egentlig sjovt, fordi Obi-Wan, han er totalt min yndlingskarakter. Ja, også min. 100%. Ja. Ja, men jeg gider så bare ikke et blåt lysvær. Nej, det er lidt kedeligt, ikke? Det er sådan lidt generic. Ja, men lige præcis. Jeg synes også, grønt, jeg synes egentlig, grønt burde passe bedre til ham, men det ved jeg ikke. Ja, det skal vi ikke gå ind i nu, det er en anden snak til en anden dag. Ja, det tror jeg også. Fordi, jeg ved ikke, det er meget. Jeg ved du hvad, skal vi ikke, nu skal du høre, jeg har en lille overraskelse til dig. Ja, den har jeg glædet mig til. Noget jeg skal udsætte dig for. Og det er, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at virke. Okay. Men det finder jeg ud af. Det er fordi, at jeg skal nemlig ringe til et telefonnummer her på min telefon. Du skal ringe til et telefonnummer? Nå, men Lasse, det er fordi, du sagde jo lige før, at du elsker julen, ikke? Det gør jeg, ekstremt meget. Ja, det tror jeg nemlig også, du gør. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Nå. Så er det da om nogen dig, der skal have lov til at snakke med julemanden. Nej. Skal jeg snakke med julemanden? Du skal snakke med julemanden. Så det jeg gør nu, det er, at jeg lige ringer til ham. Jeg har ham på speed dial. Så det passer meget fint. Nå, og så nu prøver jeg at holde telefonen hen imod min computer, og så håber vi, at det virker ordentligt. Og så snakker du også bare med julemanden, ikke? Det vil jeg gøre. Ej, det vil jeg glæde mig til. Lasse, vi ringer til julemanden. Vi ringer til julemanden. Jeg bliver helt spændt nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Det var lidt meget stort. Det er julemanden. Hej julemanden. Og hvad hedder så du? Jeg hedder Lasse julemand. Lasse Reimer. Hvad? Så tror jeg nok, jeg kan huske dig. Er det rigtigt? Sig mig, hvor gammel er det nu, du er? 21. Ja, jeg ved det godt. Så er det snart jul igen. Ja. Sig mig, har du husket at åbne jorden i din julekalender i dag? Ja, jeg har i hvert fald skrabet den. Skrabekalenderen. Ser du? Ja. Jeg sidder jo helt heroppe på Grønland, ja. Og der er bunker af sne. Nå. Sammen med alle nissebørnene har jeg rigtig travlt med at pakke julegaver til alle de artige børn. Ej, hvor er det hyggeligt. Hvor er det hyggeligt, julemænd. Tænk mig lige, hvad du ønsker dig allermest til jul. Allermest? Far Cry 4. Jamen, er det ikke bare ærgerligt? Jo. Hvor er det dumt? Har du set det store juletræ med de mange lys, som står inde i byen? Ja, det har jeg. Smukt. Jo, det er sindssygt flot julemand. Tror du også, at juletræet hjemme hos dig har en stjerne i toppen? Det, når vi får det, så kommer der en. Jeg må altså løbe igen. Nå. Hans dyrne skal have et stort tot hø, inden nisserne og jeg drager ud efter juletræet. Hvor er det lækkert. Nej, hvor er det hyggeligt. Måske så ringer du til mig en anden gang. Det vil jeg gøre, julemand. Kan du have det rigtig godt? Ja, lige... Glædelig jul, julemand, og alle andre derude. Det var flot. Tak. Farvel. Hoho, julemand. Hoho. Hvor er det dårlig radio. Hvor er det Det bliver sjovt, jeg kan faktisk huske den der, fra da jeg var helt barn. Ja, ikke også? Det er sådan ret nemt telefonnummer, det er ikke et eller andet med 36 eller noget. Det er det ikke længere. Jeg kan lige sige til, hvis der er andre, der er interesseret i at ringe til julemanden. Spoiler alert, han siger præcis det samme til dig også, det lover jeg dig. Men du kan ringe til julemanden på 70 24 12 07. Og det var 70 24 12 07. Og det er altså TDC, der år efter år, faktisk året rundt, tilbyder den her julemands service. Og det er jo meget rart. Ja, den er så hyggelig. Eller, ja, den var lukket i nogle år, kan jeg huske, og det var lidt ærgerligt. Men ja. Den er kommet tilbage, og det er, det er dejligt. Ja. Ja, det. Så det tænker det kunne være lidt hyggeligt. Ja, nej, men det er det også. Tusind tak, Stefan, for at have vækket gamle minder frem. Ej, den er sgu... Ja, men det... Den er hyggelig. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg var lidt dejligt. Ja. Skal vi ikke... Altså... Han virker, nej, det er noget til at sige, han virker sgu også lidt ligeglad, gør han, ikke? Jo. Indimellem. Ja, det er ligesom, når man taler, det er ligesom, når du taler med et barn, og barnet fortæller dig et eller andet, og du er sådan lidt, ja, ja, lige præcis. Åh, hvor sjovt. Ja. Gå nu væk. Lige med præcis. Snot og jeg har snakket med 4.000 børn i dag. Man kan godt mærke, at han virker lidt mekanisk i det julemand, men han er selvfølgelig også travlt, vi er tæt på jul, ikke? Det har han. Men hvis man nu er 4 år gammel, og ens far lige har tastet den ned på mobilen, og man får den i røret, så tror jeg sgu ikke, man tænker, han er mekanisk, jeg tror, man tænker, oh my god, jeg snakker med julemanden, det skal jeg ned og sige i børnehaveklassen i morgen. Ja, lige præcis. Altså, og vi er jo blevet så vant til at analysere tv-serier og skuespil og sådan noget, ikke? Så det er jo ligesom, vi lægger mærke til, at han ikke rigtig føler det længere, julemanden. Fuldstændig. Jeg kan mærke, at dengang jeg var barn, der kan jeg huske, han gad det virkelig dengang. Der var det virkelig fedt. Tale med ham. Ja, eller også er det bare sådan, at du husker det. Nej, det kan ikke passe. Men man ved jo også, som du selv siger, når man bliver lidt ældre, at de der, man skal bare lave åbne spørgsmål, når man skal have sådan en mekanisk ting, der skal gentages igen og igen, ikke? Fordi at, og så selvfølgelig åbne svar, der bare sådan et, nå, ja, hvor spændende, sådan noget, ikke? Så selvom man siger, fuck dig, så er svaret. Jeg tror ikke engang, han lytter, altså. Nej, det tror jeg ikke. Nå, men det er også lige meget, for han ser på dig, mens du sover, så ja. Ja. Som er creepy. He sees you when you... Ja. Ej, lige en, så hurtigt lige en juleting mere, ikke? Jeg har gået hele året, eller det vil sige hele måneden i hvert fald, hele december og november, for den sags skyld. Ja. Uden at have hørt Last Christmas blive spillet. Ja, det sagde du godt nok. Og det har været så skønt, lige indtil i dag. Nej. Jeg sidder i skolen. Det er simpelthen, det er sidste skoledag. Inden juleferien. Og der er lidt hygge. Nogen, der vil mene, vi lavede sådan noget engelsk oversættelses, noget øvelse. Det var da meget sjovt, tror jeg. Og så har vi da selvfølgelig lige og gokke i klassen, der synes, der skal spilles julemusik. Og så hører jeg den ikke, så skal jeg ikke bare høre den, jo, så hører jeg den så en gang der, ikke også? Jo, ja. Inklusive alle mulige andre af vores yndlings julehits, som Julie Angora og Driving Home for Christmas, eller hvad de nu hedder. Det er Mariah Carey's sang sikkert også, den er vel også. Nej, men den med Britney Spears var der så gengæld. Nå. No. Ja, yeah. All I Want. Nej, det er også lige meget. Yeah. Og så, ja, det ved jeg ikke. Og så tager jeg med min studiegruppe ned på McDoodle. Ja. Yeah. Eller McDonald's. Som man jo gør. Det. Ja. Ja. Det gør vi nogle gange. Det var lige at sige farvel inden juleferien. Det er også hyggeligt. Og spise noget totalt klamme mad. Og så bliver han fandme også spillet dernede. Nej. Så det var bare lige to gange. Dang, dang. Ja, skide dansk Christmas. Jeg mener helt seriøst, men jeg tror virkelig, at det er umuligt at gå en hel jul uden at høre Last Christmas mindst en gang. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Det tror jeg sgu. Den udfordring accepterer jeg simpelthen. Jamen, så gør vi det næste. Jeg prøver næste år. Ja. Næste år, der prøver vi at stemme, vi kan undgå den fuldstændig. Det synes jeg. Ja, og så åbner vi ikke noget som helst, den anden sender til os så længe. Nej, ja. Nå, men apropos julemusik, så synes jeg, vi skal høre en julesang nu. Det synes jeg. Eller i hvert fald et eller andet stykke musik. Så håber vi, det er en julesang. Forhåbentlig. Men ja, nyd det. Santa, please help me on the silent night. I can't find my own way home. Rudolph forgot to light up my path. And the angels we have heard are high on mistletoes and white snow. Oh, all these carols to sing, all these stars glistening. For just one day we all sing together, having ourselves a merry little Christmas. But the only thing I want this year is your heart wrapped up in a box? Oh, Santa, please tell me on this holy night, where all the bad kids lie? And ho, ho, hopefully you'll find the one for me. Oh, all these carols to sing, stars glistening. For just one day we all sing together, having yourself a merry little Christmas. But the only thing I want this year is your heart wrapped up in a box. I look under the tree, but there's nothing to see. Cause it's my own broken heart that you're giving me. Oh, all these carols to sing, all these stars glistening. For just one day we all sing together, having yourself a merry little Christmas. But the only thing I want this year is your heart wrapped up in a box. I look under the tree, but there's nothing to see. Cause it's my own broken heart that you're giving me. It's my own broken heart that you're giving me. Og det var så for en gang skyld ved faktisk hvad for nummer der blev spillet. Det gør vi. Og det var jo Broken Heart. Ja. spillet af vores helt egen, og sunget af vores helt egen Stephanie. Det er rigtigt. Ja. Og skrevet af vores helt egen Lasse. Ja, det er mig så. Ja, det er faktisk dig. Det er rigtigt. Den er ret, ret gammel sang efterhånden, faktisk. Den er vist en 3-4 år gammel. Ja, det er også indspillet for 3-4 år siden. Det er rigtigt. Jo, nej, det er nemlig. Ja, det er. Men den er stadig smuk. Den holder stadig et stykke ære for sig selv. Det gør den virkelig. Jeg elsker den, jeg lytter til den hver jul. Åh, hvor dejligt, Stephen. Det gør jeg også. Men ja, det gør jeg. Det virker bare sådan lidt ego at sige. Prøv at høre hele tiden den her sang, som jeg selv har skrevet hele tiden. Jamen, det er okay, det er okay. Den er god. Ej, ikke fordi jeg kigger hele tiden. Og høre den på repeat, men jeg kan godt lide en gang med lige at vende tilbage til den sådan juleaften eller sådan noget. Det er meget hyggeligt. Ja, lige præcis. Det er også lidt trist egentlig. Jo, det er den nemlig. Og Stephanie hader også sangen. Og det er ikke fordi, at hun synes, den er dårlig, men fordi hun ikke kan lide at høre sin egen stemme, når hun synger. Hun synes heller ikke, hun synger dårligt. Hun synes bare, det er sådan lidt, du ved, tærkrummende. Også fordi det er 4 år siden, ikke? Hun kan godt selv høre, at hendes stemme er en smule anderledes, og måske synes hun selv, at den er bedre nu, end den var for 4 år siden, ikke? Så hun kan sgu ikke, hun kan lide det. Det er den jo. Sikkert også, altså det er, i hvert fald hun er nok blevet bedre til at synge, ja, sådan teknikmæssigt og sådan noget. Ja, helt bestemt. Ja. Men jeg synes at hun skal genindspille den. Ja. Med de nye talenter. Ja, det synes jeg. Det synes jeg også. Men det kan jo være, at det bliver en realitet på et tidspunkt. Yep. Det er i hvert fald håb, det vil jeg krydse fingre for. Fordi det er bare skønt. Jeg er jo kæmpe fan af Stephanie Lassen. Altså. Det er også. Og det er Vivian også, for den kan jeg lige sige for mig. Jeg tror alle, der er ikke nogen, der ikke er fan af Steffen. Nej, det er jo fantastisk, det hun lever. Ja, det er det. Nå, nu har vi så også, nu har vi snakket om Steffen. Lad os prøve at komme over til de her juleafsnit her. Det er rigtigt. Nu har vi teaset det så meget. Ja, det er præcis. Jeg er sådan her, juleafsnit her og juleafsnit der. Men hvad er det så? Hvad er det så med de her juleafsnit? Så. Ja. Nu ved jeg ikke, altså Dr. Who laver jo de her deciderede julespecials. Det har de. Supernatural har jo afsnit, der foregår omkring jul. Ja. Og så Sherlock, det ved jeg ikke, de har ikke noget jul. Jo, de havde den der Many Happy Returns sidste år, jeg ved ikke, om du kan huske den. Der er sådan en lille kort, det... 10-15 minutter. Ja, den tror jeg ikke engang, jeg har set. Nå, den tror jeg ikke, ja, det må jeg lige se efter podcasten. Ja, det er en lang god idé. Ja, det tror jeg også. Men lad os da prøve, nu i Supernatural, der er juleafsnittene, det ved du selvfølgelig ikke, men det kan jeg lige fortælle dig. Ja. Det er jo bare et afsnit i sæsonen, som er lige omkring juletid. Lige præcis, en typisk... og der sker der noget julet af en eller anden art. Ja. Altså der er enten en... På et tidspunkt er der det her par... jeg tror, mener de norske guder, eller nordiske guder, eller sådan noget... En eller anden form for kættiske guder i hvert fald. Mm. Som... hvad er det? Jeg mener, den ene af dem klæder sig, forvandler sig til julemanden, og så dræber de børn. Ja, okay, jeg kan slet ikke huske det tydeligvis, det er fandme dumt, men det er meget, i hvert fald meget, meget voldsomt. Og det er sådan nogle ting, ikke også, der sker, de her juleafsnit. Men der er også en masse rørende øjeblikke med Sam og Dean, når man ser sådan i et afsnit, ser man sådan en tilbageblik fra deres barndom og sådan noget. Man ser, hvordan Sam han fik halskæden i julegave af Dean på et tidspunkt. Det er, jamen lige præcis. Det er meget, meget, meget sødt egentlig. Yeah. Men det er simpelthen for længe siden, jeg har set det, så jeg kan gå meget med i detaljer om det. Nej. Så i Dr. Who, de har jo de deciderede juleafsnit. Yeah. Julespecials. Som er, typisk er mellem sæsoner, ikke? Bortset lige fra The Snowman. Her er sæson 7. Og så havde Sherlock den der ene der. Men hvad ligesom, Lasse, hvad... Hvorfor lave juleafsnit? Hvorfor lave juleafsnit? Jamen jeg tror... Ja, hvorfor? Jeg har fået opfattelsen af, at det er bare sådan en klassisk ting at gøre på britisk tv, fordi udover Doctor Who, så ved jeg, at der er en masse andre serier, der også har Christmas specials. Om det er komedieserie eller dramaserie, det er åbenbart bare sådan en klassisk ting. Nu hvor vi snakker Doctor Who og Sherlock... Men det er vel også bare fordi, at jul er sådan en ting, som alle vel kan relatere til. Ja. Ja, det er sgu et godt spørgsmål, Stine. Ja. Jamen, hvad jeg tænker lidt, det er vel også... der er et eller andet, det fede ved juleafsnit, i hvert fald i Dr. Who-sammenhængen, det er jo, der kan man gå ud over, hvad man ellers ville gøre. Ja. Det er ligesom, alting er lidt mere okay i et juleafsnit, ikke? Det er okay, det er lidt mere fjollet, og det er lidt mere hyggeligt. Ja. bliver lidt glad i hovedet af at se det og sådan noget. Mere end man måske kan. Så det er måske en, lige så meget som det er tradition, er det også lidt en chance for at sådan lave noget andet. Ja, det kunne du nok godt have ret i, ja. Tænker jeg lidt. Og genfortolke gamle historier og sådan noget. Som især Moffat jo har gjort i juleafsnittet. I hvert fald med Christmas Carol og så hvad hedder den anden? Den med garderobeskabet, ikke? Jo, jo. Jeg ved, hvad du mener. Lidt Narnia, hvad for, The Doctor, The Widow and the Wardrobe. The Doctor, The Widow and the Wardrobe, ja. Som lige apropos det afsnit. Jeg synes jo faktisk, at den første halvdel afsnit er herregodt. Ja. Jeg synes, det er super hyggeligt, og det er sjovt, og jeg kan bare elsker bare Matt Smith i den der legende eventyrrolle, som han har der. Men så kommer hele det der med, ja, med træerne og... Det levende træer. Og raket, ja. Ja, lige præcis. Og raketten af træer og sådan noget. Ja. Og så synes jeg bare var så dumt. Jeg kunne simpelthen ikke acceptere det. Nej, det kan jeg godt. Det var næsten Kill the Moon dumt, altså. Men, ja, jamen, det kan jeg godt. Men så også kun lige ved. Okay. Men jeg har altid sådan med de der juleafsnit der i Doctor Who, at jeg synes sgu aldrig rigtigt, at de har været særlig gode. Jeg skal passe på, at jeg ikke... Det kommer til at lyde alt for negativ. Okay, det er okay. Ja, hvis jeg skulle vælge et af de bedste juleaftener, hvis jeg skulle vælge et, som jeg synes er lidt mere overlegen end de andre, så skulle det være det, der var sidste år. The Time of the Doctor. Som jo også er Matt Smiths aller sidste afsnit, og Peter Capaldis. Første, kan man vel godt kalde det. Selvom kun er meget lidt med. Det synes jeg var ekstremt fantastisk, og ikke nok, og ikke kun fordi det var Matt Smiths sidste afsnit, og det var sådan farvel afsnit, men også fordi, at jeg kunne faktisk godt lide ideen med det. Hvis jeg skulle finde på en eller anden dårlig ting, men så er det nok det der med, at han er der i flere tusind år. Det synes jeg er en smule. Jeg forstår ikke, hvorfor man har behov for at gøre ham så meget ældre. Nej, det forstår jeg virkelig heller ikke. Det synes jeg var sådan lidt... Vi kan godt forstå, at han har været der længe, hvis han har været der i 10 år. Ja, lige præcis. Det er længe for os, ikke? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er det... Altså, 2.000 år, hvor han har forsvaret en planet. Det virker også bare sådan lidt... Ej, okay, hvor mange ressourcer har hans modstander? Ja, lige præcis, ikke? Altså, men også fordi, at der var... mange ressourcer har han selv? Jamen, lige præcis, ikke? Også det med, at der er bygget op til Trenzalore og hans død og sådan noget. Og så gør de det til et juleafsnit, ikke? Og jeg er godt klar over, at juleafsnit typisk mere længere, men jeg vil ikke have noget mod at gøre det, hvis han havde lavet det til slutningen af sæson 7, eller lavet det en special for sig selv måske endda. Fordi det virker bare, som om julen er blevet presset ind i det. Kan du forstå, hvad jeg mener? Ja, lige præcis. Som om, at nu skal vi lige have det hele til at passe med shooting schedules. Ja, lige præcis, fordi nu, det er en julespecial. Det passer perfekt der, og så skal vi bare lige have presset noget jul ind. Det virker bare, som om det var sådan last minute-agtigt, ikke? Ja, og det måde, vi pressede jul ind, det var jo næsten bare ved, at der by hed Christmas. Ja, ja, lige. Det bliver, men det bliver næsten ikke mere definitionen på at presse noget ind. Nej, lige præcis. Helt enkelt. Det er, nok det er ligesom at lave et afsnit af, en podcast, hvor man laver præcis det samme som alle andre afsnit af podcasten, og så lige sætter jul bagefter. Fuldstændig. Ja, jeg forstår ikke, hvorfor man vil gøre det. Nej, men det er nok det, jeg vil sige, er sådan... Det er jeg allerbedst kan lide. Men det er bare fordi det afsnit i sig selv, og det er Matt Smiths sidste, og det er noget af hans bedste. Og sådan. Jeg har bare aldrig rigtig været særlig fint med. Jeg glæder mig dog til Last Christmas, det gør jeg. Det ser godt ud. Men specielt fordi der er Nick Frost med. Ja, det er som julemand. Det glæder vi os lidt til. Ja, det gør vi sgu. Men hvad er dit yndlings Christmas faktisk? Jamen, den er svær, fordi jeg har egentlig ikke så meget imod juleafsnitten af Doctor Who. Nej. Må jeg sige. Altså, der er, der vil jeg sige, det er faktisk, nu vi lige har haft diskussionen om Moffat op og vende på Facebook-siden og lige lidt her i afsnittet af podcasten. Så vi er alle sammen næsten enige om, at hans lange story arc, det er ikke dem, der ligesom vinder. Mm. Det er hans enestående historie, eller siger enkeltstående historie. Yeah. Og der synes jeg sgu egentlig, at de julespecials, han har lavet, de har sgu været ganske udmærket, altså lige for at se fra træmændene og det der, det kan jeg stadig ikke. Men i forhold til Russells juleafsnit, som, der, jeg vil bare sige, roterende dræber juletræ, altså. Og så ved folk, hvad jeg tænker på, ikke? Jo. Og julemænd med underlige masker, som ikke rigtig var relevante for afsnittet. Og sådan noget. Og den der kæmpe edderkop i luften, og jeg ved simpelthen ikke. Og jeg synes, det bliver så fjollet og underligt, og jeg... Og også Titanic, det var da også et juleafsnit, var det ikke? Ja, Voyage of the Damned, tror jeg. Ja, The Voyage of the Damned, ja, det var også et... jeg kunne simpelthen ikke det afsnit heller. Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Det er det ved lidt. Jeg synes, at... der var et afsnit, jeg mener, det er det samme, som også har juletræ, det der dræber juletræ. Jeg kan huske, hvad det hedder, det er så dumt, jeg ikke har lige at slå det op. Men det er jo det afsnit, hvor David Tennant, han lige er regenereret. Ja. Og han er i senge liggende det meste af afsnittet. Fuldstændig. Og det synes jeg faktisk er et okay afsnit. Ja. Jeg kan godt lide ideen om, han er senge... Hvad sagde jeg lige? Jeg ved, hvad du mener. Senge liggende. Okay, han ligger i sengen i hvert fald. Jeg kan godt lide ideen om, at han er fanget der, og at de andre er nødt til at klare det uden ham og sådan noget, som prøver for mig. Ja. Der er selvfølgelig en masse dårlige jokes med Roses mor og sådan noget. Men der har aldrig været andet med hende, jeg kan simpelthen ikke. Endnu en grund til, at jeg ikke kan klare Rose-tiden. Jeg kan godt lide især slutningen af afsnittet, hvor... Rose, hun ligesom forsøger at overbevise de her onde om, at hun er doktoren. Mm. Og det virker ikke rigtigt, fordi hun siger bare lort på lort. Mm. hun siger bare ord, hun har hørt doktoren sige, og så håber hun på, at det ikke er mine. Og det er sådan lidt, ej okay, come on. Må du da lige, du har rejst med ham i, jeg ved ikke hvor længe, og forstå bare en lille smule, det han har sagt til dig. Jeg ved godt, du er lidt langsom, men en smule må du da have forstået. Men nej, det har hun så ikke. Og så kommer doktoren så og vågner op til død, og han, nu vil jeg selvfølgelig ikke spoil, men han er bare så sej der i slutningen, fordi han ved ikke rigtig, hvem han er endnu, og han skal lige finde ud af, om at han har han noget, og har han ikke noget, og sådan noget ting. Ja, og jeg synes, at den der sidste chance ting i slutningen er også, det synes jeg egentlig er meget fedt. Ja, han er fantastisk. Ja, jeg synes, det synes jeg på mange måder er et godt afsnit, i hvert fald til slutningen. Der er elementer, der er dårlige, men det er typisk sådan en... Russell T. Davis æra ting, det er, at der er elementer i afsnittet, der er sindssygt gode, men de bliver ligesom overskygget af alle de ting, der er virkelig, virkelig dumme. Ja. Det samme gælder også det afsnit med de brutne aliens, der overtager Downing Street. Det har super fed historie, og det er super veludført, lige bortset fra de brutne aliens. Så ja. Det er rigtigt. Fuldstændig glemt. Og Love and Monsters, der havde et fedt præmis, men som også blev fuldstændig overskygget af idioti. Men det kan jeg jo. Sorry, Lasse, men jeg synes, det, jamen, det ved jeg godt. Jamen, det er fint. Det gider vi slet ikke snakke om. Nej, det tager vi også ikke engang. Men så synes jeg bare, at sådan afsnit, jeg er ikke kommet frem til min yndlingsafsnit endnu. Jeg sidder bare random. Du sidder bare og kører, ja, og genskaber afsnitten og genfortæller. Ja, det stopper jeg lige med. Nu siger jeg, jeg tror mit yndlingsjuleafsnit. Der er en chance for, at det måske er A Christmas Carol. Det er også godt. Jamen, det synes jeg, det er. Fordi jeg synes, det er en dejlig genfortælling af det gamle eventyr, eller historie. Og jeg synes, det er sgu også dejligt trist. Ja. Og det er i hvert fald, jeg godt lide, når det er lidt trist. Det er i hvert fald julet, kan man sige jo. Ja, der er meget jul over det. Det er nok et af de mest julede julespecials. Helt bestemt. Ja. Og det synes jeg sgu. Men jeg glæder mig meget til Last Christmas i år. Ja, det gør jeg fandme også. Det bliver genialt. Ja. Som i øvrigt kan ses på DR3 kl. 20.30. Er det ikke 20.30? Er det ikke bare kl. 20? Kl. 20. Og i kl. 20 den 26. Ja. Ja, ja, kl. 20 den 26. Ja. Hvis I ikke lige kan huske tidspunkt eller dato, så kan I gå ind på Danish Hovians. Ja. Så Lasse, har du, nu lige apropos, har du set Pyrus i år? Nej, det har jeg faktisk ikke. Du har set Pyrus i generelt, ikke? Jo, ja, godt, det tænker jeg nok. Jeg kunne ikke lade være med, jeg og Vivian har siddet og set Pyrus mange af aftenerne her i december. Ja. Og vi har bemærket, at vi tror faktisk, at Gyllengrød kunne være en fantastisk doktor. Det er jeg ikke i tvivl om. Det tror jeg bare. Altså, han har også bare tøjet til det, og han har stilen, og han har øjenbrynene, som kan være de store, pjuskede, grå øjenbryn. Ja. Det kunne simpelthen være så godt. Men jeg er helt enig. Ja, men det er bare lidt et sjovt fact. Det kan I tænke over i andre, når I hører det her. Altså, jeg tror, han vil være vildt god i den klassiske Doctor Who-serie. Ja, især. I en af de der 80'er afsnit. Han virker bare... Ikke, fordi på det tidspunkt, der har han jo ikke været ultra gammel, men alligevel gammel nok. Jamen, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Det er faktisk ret vildt. Ja, det, ikke også? Han vil være perfekt. Ja, ja, det vil han virkelig. Nå, men det var det en lille side. Men ja. Og så Sherlock havde noget julespecial der sidste år, men det var sådan en mini-afsnit, eller hvad var det? Det var sådan en, fordi, at, jeg ved, det kan du sikkert godt huske, men tilbage i januar, der havde sæson 3 jo premiere. Og så for at bygge op til premieren på sæson 3 af Sherlock, så udgav de sådan en lille minisode online. Det var ikke noget, der blev vist. Det kan godt være, at det blev vist på BBC. Men jeg så den i hvert fald online. Og det var bare sådan en lille en optrapning til... til sæson 3, hvor man ser, nu kan jeg ikke huske ham, detektiven, der i de første to sæsoner er så meget imod Sherlock, og så sæson 3 er han sådan helt vildt med ham. Ham der har groet skæg, sådan fuld skæg. Jeg aner det. Nej, okay. Anyway, han har så en masse teorier, som han, så har han sådan en klub, eller sådan en lille gruppe, hvor de sidder og udveksler teorier om, hvordan han har faked sin død. Og så det har jeg så måske egentlig set. Ja, det kan godt være, og så ser man sådan en masse klip og noget forskelligt, og med at han stadig er i live, fordi at der er en masse sager rundt omkring i verden, som er blevet løst på de mest Sherlock-agtige måder, du ved, et eller andet, ikke? Og så er han så overbevist, jeg kan ikke huske, hvad detektiven hedder, folk ved det godt, han er så overbevist om, at Sherlock stadig er i live, og det, ja, det vil sådan set det, jeg kan ikke huske, om der er så meget jul over det. Det er der jo nok noget med noget, et Christmas card. Jeg kan ikke huske det. Det er sidste år. Det er også okay. Vi har overhovedet ikke gjort vores research godt nok, det der. Nej. Men det er også lige meget. Det er lige meget. Folk forventer efterhånden ikke så meget. Vi har sat standarden lavt fra starten. Ja. Så det kan kun blive bedre afsnit for afsnit. Ja, men der, man kan vel også godt lide det der med, at vi bare winger den måske. Det ved jeg ikke. Det finder vi jo. Måske. Ja, det håber jeg. Ellers så må de lade med at lytte det, ikke? Ja. Jeg synes det er meget hyggeligt. Jeg synes det er hyggeligt, Lasse. Det synes jeg også, Stefan. Jeg vil være tilfreds med at lave det, bare for at lave det. Også mig. Ja. Det synes jeg. Nå, ved du hvad? Er det ikke, jeg synes, vi kan snakke videre om juleafsnit med et medlem. Det synes jeg. Ja, kunne det ikke være lidt hyggeligt? Det synes jeg. Det synes vi jeg. Vi hører, hvad deres yndlingsafsnit er. Ja, det er godt. Så skal vi håbe, der er nogen, der er online til at snakke med os. Det plejer der som regel at være. Ja. Og dog. Skal vi prøve? Jamen, er det lige det, ikke? Jeg har en Julie Sabro, jeg ved ikke, hvad jeg skal udtale. Så må jeg spørge noget. Jeg har en Julie i hvert fald, vi kan ringe til. Skal vi gøre det? Ja. Jo, vi prøver. Så skal vi se, om Julie tager telefonen. Telefonen tager Skype. du har hver uge. Jeg kan ikke lade være. Prøver du lige med den der? Jeg kan ikke, og så tænker jeg, ej, stop. Ja, stop dig selv, Lasse. Se om... nej, det er... Hun lader til at droppe ud af samtalen. Nå. Det var hun, hvis ikke interesseret at snakke med os. Nå, hvorfor hun så? Er det der på Facebook, Stefan? Det på Skype. Ja, Skype, sorry. Undskyld. Ja, nu må du lige... Nå, jeg får lige en besked fra Julie. Nå, hvad skriver hun? Hun skriver, at hun er lige i gang med at lave projektopgaver, og det er derfor, hun ikke kan tage den. Nå. Hendes tab. Men, det kan jeg ikke svare på lige nu. Ja, your loss, Julie. Du missede at være med i juleafsnittet af det første nogensinde juleafsnit af Superhulok cast. Ja. Sådan er det jo, når man sådan laver lektier som sådan en eller anden stræber. Ja, det er fint, bare fordi jeg ikke laver en skid med uddannelse, så skal jeg selvfølgelig ikke være efter de andre. Men hvad skal der ske? Vi ringer til Jonas. Jonas. Jonas Bro Benson. Han er også ikke til stede. Ja. Hvad skidt det her? La la la la la la la la la. Last Christmas. Nej, Lasse, nej. Jeg erstatter dig med Aaron. Okay. Tak. Det gik lige op for mig, jeg endte på Get it away. Nej, jeg lavede ikke til Jonas, han lyder til at tage telefonen. Nå. Ja, glædelig jul. Glædelig jul, Super Hulok ja. Society. Ved I hvad, så kan det da også bare... ja. Oh. Stine vil snakke med os. Prøv nu. Stine, du tager den. Stine. Nå, Stine. Jeg kan bare stoppe. Stine. Nej, Stine. Nå, det lyder som om du sagde Stine. Men det gør jeg ikke. Det er den der fynske dialekt, det er Stine, jeg forstår det ikke. Jamen det ender bare med, når vi har prøvet at ringe til alle vores medlemmer, så, så er den der team gået, vi har. Og så, ja, så det er da også er noget et segment i sig selv. Ja, men lige præcis. Stefan, nej, hov. Hov. Hallo. Hej, hej. Vi fik en igennem. To sekunder. Okay. Så venter vi. Hej. Hej. Hej. Hej, Stine. Jeg har ikke ret godt signal. Jeg ved ikke, om du hører mig. Wow. Nej, vi kunne ikke høre dig særlig meget. Vi kunne godt forstå, hvad du sagde, men prøv lige at tale noget mere. Nej, okay. Nej. Ved du hvad, Stine... Ja, okay. Så er lige, vi... Nu mistede vi lige forbindelsen til en. Vi prøver lige en gang mere, og så lægger vi bare på. Det... nej. Ja, nej. Kryds og fingre. Sker der noget? Nej, det... Hun er online, men den vil ikke rigtig få forbindelse. Så... Hov. Hov. Stine? Stine. Hej, ja. Stine. Der skete det. Wow. Hej. Hej, Stine. Hej, Stine. Hvordan? Det var, ja, vi kan høre halvdelen af, hvad du siger måske, eller sådan noget. Vi prøver at se, om vi ikke kan få det her til at virke. Ja. Ja, Stine, velkommen til. Nej, okay. Nej. Ja. Stine, skal vi ikke... jo, nu forsvandt forbindelsen igen. Jeg vælger, og jeg ligger altså lige på, Stine. Det kan jeg sige. Nå, undskyld, Stine. Ja, det er Stine, vi vil rigtig gerne ringe til dig igen en anden gang. Ja. Jeg skal jo holde tænde her. Nå. Ja, det synes jeg, det er, man skal vide. Okay. der er snart ikke flere tilbage. Der er selvfølgelig en, der altid tager telefonen. Ja. Tror jeg nok. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Okay, så ja, det var en, det var lige noget rod. Det må vi sige. Ja, det ved I selvfølgelig ikke, lytter, fordi det er Aaron meget elegant klippet ud, men jeg kom lige til at lægge på med det samtale. Så det... Ja, det... Vi er officielt løbet tør for medlemmer at ringe til. Nå. Så må vi jo... undvære. Hvor er det skidt. Nå, men ja, kære lytter, så har I hørt det med. Det har I. Ja, det her det er, hvad der sker, når man ikke forbereder, hvem man skal ringe til. Som vi ellers aldrig gør. Ja. Og hvad rart, hvis nogen af jer var online. Jeg har haft den melodi, jeg har tænkt haft på hjernen det meste af julen. Ja, den er svær at få væk igen. Jamen, det er den nemlig. Og så begynder man bare at tale i den melodi. Ja, lige præcis. Ja. Just the season to be Charlie. Nej, så. Lige om lidt, så får vi lov til at ringe til Julie alligevel. Julie Sabro. Vi prøvede at ringe til fra starten. Vi prøver at ringe til Julie Sabro. Sabro. Sabro. Sabro. Det kan vi spørge hende om. Sabro. Vi prøver. Sabro. Vi ringer til Julie. Lad os se. Hej. Hej. Hej. Hej, Julie. Hej, Julie. Der. Det skulle bare lige, Lasse, ikke? Jo, undskyld. Jeg kunne simpelthen ikke. Nej, det er også lige meget. Jeg kan ikke dybe mig. Nej, okay. Hej. Du taler selvfølgelig med Stefan og Lasse fra Superhulok. Det gør jeg. Ja, det gætter jeg lidt. Ja, og vi forstyrrer dig jo lige nu midt i noget projektopgave, kan jeg forstå. Ja. Ja, hvad er det for et projekt? Det er et dansk projekt. Nå. Okay. Hvad handler det om? Jul. Nå, ej. Hvor er det passende. Du er jo så heldig, at du er ramt lige ind i vores SVL julecast. Ja. Det her er jo vores helt særlige juleafsnit, der bliver sendt den 24. december. Ja. Okay. Så ja, man kan godt høre, at du er meget excited. Ja, med det her emne. Jamen det er også fint. Vi skal ikke holde dig alt for længe. Men hvad skal du skrive om i julen? Skal du snakke om traditioner, eller hvordan den stammer fra? Eller sådan en personlig jul, altså sådan med familie og sådan noget. Ah, ja, spændende. Det er godt lige. Jamen, Julie, må jeg spørge dig noget? Ja. Julie, hvor gammel er du, Julie? Jeg er 13. Du er 13? Og hvor bor du henne, Julie? I Randers. I Randers? Det er en af de der randerskensere. Hedder det randerskensere? Randersianere. Randersianere. Randersianere. Hvad? Randrussere? Jeg ved ikke. Randrussere. Randrusser. Jeg kalder jer for randrusser nu, fordi det... Jeg tror, at en randrusser, det er en russisk immigrant, der har bosat sig i Randers. Det tror jeg også. Har I mange af dem, Julie? Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Jamen, Julie, må jeg spørge dig noget? Ja. Hvordan udtaler du dit efternavn? Fordi det kunne vi ikke finde ud af. Sabro. Sabro? Sabro. Nej, uden E. Du skal ikke udtale E'et. Okay, Sabro. Ja. Ja, var det rigtigt nok? Ja. Det er close enough i hvert fald. Sabro. Sabro, okay. Jamen, det er fedt nok, det er godt lige at vide. Fordi jeg har været fuldstændig forvirret over det navn så længe, og jeg sagde ikke... Så jeg bare holdt om morgen om natten, simpelthen. Ja, men det er altså bare ligget. Hvordan kan du udtale det? Er det udlevet med i? Ja, og er det Sara, eller er det Sag, eller... Nej. Julie, Hvilke Superhue-log-serier er dine serier? Sherlock og Dr. Who. Sherlock og Dr. Who. Ja. Det er godt, fordi så kan vi faktisk snakke med, når du taler om det. Ja. Så vil jeg spørge dig, hvis jeg må spørge dig om det. Hvad er dit yndlings juleafsnit af Dr. Who? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved du ikke? Det er et svært spørgsmål, ja. Jamen, det har jeg har brugt 10 minutter på at prøve at forklare, hvad for et af dem, der var mit yndlings, så tidligere i podcasten. Men hvad for nogen kan du særligt godt lide? Skal vi prøve sådan i stedet for at se, om vi kan pejle os frem til en? Den var, at det bliver til Tennant. Den var han sover det meste afsnittet? Og, ja. Jamen, det er også et herregodt afsnit. Det sad jeg også. Ja, for jeg bare Stefan, det hedder The Christmas Invasion, kom jeg lige i tanke. Ja, det er da det, det gør. Det er det episode. Det er også et herregodt juleafsnit. Ja. I hvert fald på mange måder. Der lige er det det afsnit, hvor der også er det der roterende juletræ er død. Ja. Ja, det er lidt dumt, ikke? Jo. Der er lige og så er der også nogle julemænd i starten, der bare kigger uhyggeligt rundt og så forsvinder de og så er de ikke med i resten af afsnittet. Det kan jeg ikke huske. Men lige ud, okay, men lige ud over de to ting, så synes jeg det er et godt afsnit også. Julie, hvor holder du jul hen? Jeg antager, du holder jul hjemme. Ja. Det er et dumt spørgsmål, egentlig. Det er også oppe i... Ja, det er selvfølgelig, det er rent. Jeg er simpelthen... Nej, jeg holder jul hjemme i Aarhus. Nå, hjemme i Aarhus, simpelthen. Nå. Eller var det en joke? Det var en joke. Det kunne man bare slet ikke sige. Nej, det fik mig lige... Det kunne godt være, at der var sådan en skilsmisse hjem eller noget, hvor der var en i Aarhus, en i Randers. Ja, eller sådan, ja, det kunne det være. Det kunne det godt være, det var... Ej. Nej, dog ikke. Jamen, så. Nej, eller en tante eller sådan noget, Stefan, kan man også være til jul hos bedsteforældre. Ja, jamen det vil ikke være hjem, tænker jeg. Ej, det kan alle sammen være randruser. 50 meter? Ja. Wow, hva? Er det så også en god... Hvad din tante, sagde du? Min farmor. Din farmor? Jeg hører så godt i dag. Men er det så en hyggelig farmor? Hvad? Der er dårlig forbindelse. Er det en hyggelig farmor? Ja. Yeah. Er det sådan en, hvor du går hen, og så bliver du proppet med kager? Og... Ja da. Og hvor lækkert. Ja, sådan en vil jeg gerne have en nærhed. Men min nabo synes, det er så underligt, når jeg kommer ind og banker på. Nå, Julie, du var med til Super Gulag Weekend 14. Ja. Det plejer vi at spørge vores gæster om. Var det dit første Super Gulag Weekend? Ja. Der var du heldig. Ja. At du har været helt ny til at opleve noget så skønt og fantastisk. Hvad var din bedste oplevelse ved Super Gulag Weekend? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det var meget fedt det hele, men man fik mange nye venner, og folk de var lige så underlige som en selv. Ja. Jamen, det er derfor, vi holder det her. Altså. Det er ja, det er også underlige mennesker. Jamen lige præcis, det er jo de der. Jamen, det er jo dejligt, det var det hele, du nåede. Du kunne ikke lige pinpointe et eller andet særligt godt, hvis du skulle, hvis der var nogen, der tvang dig. Forestil dig, at vi tvinger dig lige nu. Kunne du så? Ja. Det ved jeg ikke. Godt svar, det er okay, det er godkendt. Vi kan se, om vi ikke kan finde noget at klippe det, så det lyder som om du siger dig og Lasse. Ja, dig og Lasse, det er skide sjovt. Tak. Tak, der var den. Jeg fiskede lige lidt længe, og så kom den. Jeg kunne godt mærke det. Ja, det kan vi ses. Det er lige mit ego, der lige skal fodres en gang imellem. Ja, du er sjovere end Lasse. Hva? Nej. Det kilder helt i nævnen. Blasfemi. Nej, jeg tror, Lasse, at vores humor fungerer bedst, når vi begge to er der. Forhåbentlig. Du forstærker min humor. Den er god til dig. Den er god igen. Jamen, ellers er det også ligesom Sherlock uden Watson. Det går ikke. Ja, lige præcis. Nej. Og jeg er også Sherlock. I den her. Jeg har faktisk ikke noget med at være Watson, fordi Martin Freeman er en lille smule mere overlegen, synes jeg. Eller han spiller Tim Canterbury i The Office, så spiller han Bilbo Baggins i The Hobbit, og så John Watson, og Benedict ham der. Dragon. Hvad? Benedict the Dragon. Det er jeg godt klar over, men jeg er sådan en lille fyr, jeg relaterer mere til Bilbo Baggins, end jeg relaterer til en kæmpe drage. Jamen, og ikke alene er Benedict Smaug, han er jo også The Necromancer, altså. Det er sandt, det er rigtigt, det er han jo også. Det er altså lige en super villain in the making der. Ja. Og så er han også Sherlock. Det er ikke sikkert, men så kan lytterne selv lige vurdere, hvad det synes er sejst. Smaug og The Dark Lord of Evil, eller Bilbo. Bilbo, for det til at lyde så simpel, eller Bilbo. Bilbo. Jeg ligger meget intentionelt tone. Du skulle næsten sige Bilbo Ringbæren, eller sådan noget. Nej, han gør det bedre end Frodo, vil jeg sige, men det er rigtigt. Ja. Det men det er så også kun fordi Benedict ikke er helt klar til at være Dark Lord endnu i den her æra. Men det er også lige mig, det er helt den her alder. Men det er noget helt andet. Julie, må jeg spørge dig noget? Ja. Når du sådan ud og skrevet det her projekt, har du så lært noget nyt om julen? Nej. Fedt. Fantastisk. Det var godt. Har du lært noget, som du vidste i forvejen, fordi du er herreklog, men som vi måske ikke ved? Nej. Nej. Det er også fordi vi er så herreklog. Ja. Ja, det tror jeg. Hvad er din yndlings julesang? Jeg hører ikke julemusik i år, fordi hvad er det? Det gør jeg ikke lige. Last Christmas. Nej. Nej, Lasse. Det er nok en skjælderende sne med masse slanger. Fra julekalenderen sidste år? Ja. Ja. Har du så fulgt med i tidsrejsen i år? Nej. Det er jeg glad for, at du ikke har haft. Det er fandme dårligt. Jamen, Cecilie siger, at det er sådan, ligesom Back to the Future, bare i dårligere version. Jamen, det er det lidt. Jeg vil ikke sige, jo, det er det. Det er samme historie. Jeg vil ikke sige, at det er sådan dårligt, men jeg kan virkelig ikke... Jeg hader hovedpersonen så meget. Jeg er simpelthen dum. Nå, det er også lige meget. Men ja. Men jeg ved jo faktisk, at en af vores Danish Uvians, han har klippet nogle af afsnittene. Sten Shapiro. Ja, han har klippet, jeg ved ikke, 5 eller 9 afsnit eller sådan noget. Det er ham den kloge, der altid ved alt. Jamen lige præcis, han har lagt i nogle af afsnit, der har han også lagt musik på, og der har han med vilje lagt noget musik, der er meget Dr. Houdinende. Er det rigtigt? Ligesom, ja. Og deres tidsrejser i serien ligner også totalt vortexet fra Dr. Who. Fedt, mand. Meget tydeligt, at der er noget, vink i den retning. Men den indeholder faktisk rigtig mange referencer til sci-fi generelt, men det er også sådan alle mulige kendte sci-fi ting, som Men in Black og Blade Runner og sådan noget ting. Men det er også lige meget. Shit. Det kan man altid, det kan man skrive meget om, men det er der også nogen, der har gjort allerede. Så det gider jeg ikke. Men ja, så ser du, du ser selv ikke Pyroska der på, Julie. Ikke i år. Ikke i år. Du har set den før. Ja. Ja, har du set alle sammen, alle fire? Det har jeg sikkert, men jeg er ikke så gammel, så jeg kan ikke huske det. Nå, du har, set, har du set filmen, Julie? Nej. Nå, den synes jeg også. Pyroskopladen. Ja. Den er god. Det er fandme en god film. Super. Den er genial. Der er der rigtig mange film. Den skal du lige finde og se. Det kan jeg godt love dig. Super. Ja. Og hvis du savner noget god julemusik til jule, hvis det er det, der ligesom er problemet, så anbefalede Lasse jo faktisk i sidste podcast, Sufjan Stevens' Silver and Gold album. Det er rigtigt. Ja. Mm. God musik. Og når du lytter til den her podcast der på juleaftensdag, så vil du også kunne høre et nummer med vores egen Stephanie, det hedder Broken Heart, som, som du måske vil kunne lide. Det er også en julesang. Mig og min søster, som Lasse her har skrevet. Ja, vi har downloadet alt Stephanies gamle musik på iTunes. Så I kender Broken Heart? Ja. Åh. Genialt. Godt. Det er faktisk mig, der har skrevet den. Det er bare lige så. Det ved vi godt. Nå, det ved I godt. Ja. Børn og internet i dag, I simpelthen... De kan bare finde ud af alting. Ja. Jeg vidste det ikke engang. Altså, før du fortalte mig det for nylig, Lasse. Men også en emo, sådan episode. Der var sådan helt emo-agtig, Lasse. Vi ved det hele. Ja, ej. Hvor ved jeg det er altså sjovt, når man kigger i dine billeder, Lasse, og finder de gamle. Jamen, så stop der, mand. Altså, alle, der vender med Lasse på Facebook, gå lige ind og se de der 4 år gamle billeder, Lasse. Nej. Det er sjovere. Ja. Det er, på hans gamle profil, selvfølgelig, ikke? Det er ikke på den nye. Nej, den nye var det heldigvis væk. Eller, nej, har aldrig eksisteret på den nye, selvfølgelig, men altså. Nej, det har de sgu ikke. Nej. Det kommer det heller ikke til. Der har jeg været så god at rense ud i mine ting, at der ikke er særlig mange pinlige billeder af mig. Og de er næsten alle sammen fra Superhulok 14. Det er en pinlige billeder af mig. Så det er fint. Dem er jeg til gengæld tagget på, så vi godt kunne tænke jer at se Stefans pinlige billeder. Så kan I gå ind på min profil. Fordi mange af de pinlige billeder, hvor Stefan er på, der er faktisk også mig. Ja, det er sjovt, som det virker. Og man kan også gå ind på min profil, og de er også alle sammen på Superhuloks Facebook-side. Ja, så den kan du sgu løbe fra. Nej, det går sgu nok. Ved du, Julie? Du skal have tak, fordi du var med. Nu har vi holdt dig lang tid nok væk fra dine lektier. Ja, så må jeg... Hvor du ikke har lært noget som helst nyt overhovedet. Ja. Men husk nu at indsætte sidetal og sådan noget, ikke? Ja, det er nok vigtigt. Og skal jeg aflevere i Times New Roman? Eller bruger I Calibri? Nej, vi skal fremlægge for skolen i morgen. Vi skal simpelthen fremlægge? Nå. Okay. Laver I en flot PowerPoint? Hvad? Laver I en PowerPoint, eller...? Ja, det tror jeg. Vi er ikke rigtig begyndt ordentligt endnu. Nå, så er jeg da godt nok ked af, at jeg forstyrrer. Og så er jeg travlt. Fint. Nå, men ved du, Julie, glædelig jul. Og mange ja, glædelig jul. Ja, det er lige meget. Ja, glædelig jul, ja. Ja, glædelig jul. Den har vi lavet før, Stine. Ja, den har vi lavet før. Jeg vil sætte lavet den igen. Glædelig jul. Ja. Glædelig jul, Julie. Julie. Ej, stop jer selv. Julemand. Kan vi ikke? Har du ikke hørt vores podcast? Nå, ved du hvad, tak for den her gang, Julie, og glæde dig, at du får en fantastisk jul. I lige måde. Ja. Godt nok. Hej. Så, det var Julie. Sabro. Sabro. Nej, udsat Sabro. Jeg har allerede glemt Sabro. Ja, det har jeg også. Nå, jeg tror, jeg sagde Sabro. Sabro. Sabro. Det er også lige meget. Julie, sup bro. Sup bro. Nå. Nej, okay. Lasse, jeg tror også, vi kan lade det her være slutningen. Det synes jeg. Ja. Eller det tror jeg også, det bliver. Det blev lidt julet. Det var også meningen. Vi håber, det blev julet nok. Vi håber i hvert fald, at podcasten her, den har været med til at tage cirka en time og 10 minutter. Rundt regnet. Ud af jeres ventetid til juleaften. Forhåbentlig. Og hvis det ikke var nok, så kan I jo altid se nogle juleafsnit igen. Det kan I. Det plejer I. Altså faktisk, Lasse, har du nogen særlige traditioner juleaftensdag? Eller sådan lige der i dagene op til juleaften? Jamen, jeg har faktisk en tradition juleaftensdag. Jeg plejer sådan, og da jeg vågnede op derhjemme, sådan helt frem til for nogle år siden, der kunne min mor godt lide at pakke en Disney-tegnefilm ind, og så lægge den under juletræet, så når vi vågnede der klokken. Jeg ved ikke, 9-10 om morgenen, og var helt vildt spændt for om aftenen og sådan noget. Så kunne vi lige se sådan en hyggelig Disney-film. op til. Og jeg tror ikke, hun gjorde det sidste år. Jeg tror ikke, hun gør det igen i år, fordi vi nok er blevet så gamle. Men det er faktisk ikke så lang tid siden, hun sidst gjorde det. Så det plejer at være meget hyggeligt. Ellers så nej, jeg hjælper lidt min mor med at lave mad, eller også så sidder jeg og gamer lidt. Det ved jeg ikke, det er lidt forskelligt. Ja, det er sjovt, at du siger gamer. Ja. Fordi en af mine juletraditioner, den er sådan lidt underlig. Men den stammer fra dengang, jeg ikke havde nogen venner. Det vil sige sidste år. Men det var ikke rigtigt. Det samme for dengang jeg havde færre venner tilbage i folkeskolen, hvor jeg spillede meget Diablo 2. Og for en eller anden årsag, så har det bygget sådan en ting op i min hjerte, sådan en anker op i mit hoved, hvor jeg forbinder Diablo 2 med jul. Med jul, ja. Ja, og det betyder altså, at op mod jul, så ender jeg altid med at spille Diablo 2, bare en lille smule. Det er ikke så meget nu, hvor jeg er blevet ældre, fordi nu har jeg ikke så meget tid. Nej. Jeg synes altid, jeg er travlt omkring jul nu. Men ellers vil jeg altid spille en smule Diablo 2 på et tidspunkt. Jamen, det er da også hyggeligt. Det kan jeg da godt se. Ja, det ved jeg ikke. Det er sådan en underlig juleting. Ja. Det er sådan en sjov tradition. Og så min mor plejer også altid at have en eller anden form for forjulegave. Som jeg får, så tiden går lidt hurtigere. Og jeg tror stadig, hun giver mig noget før selve juleaften den dag i dag. Eller, ja, det er medover, du ved, sådan er det. Ja, lige præcis. Og så pynter jeg altid juletræet. Ja. Næsten alene, og det er vi ikke så mange. Det er mig og min mor typisk. Det er typisk mig og min mor. Der har været der. Så min mor, hun har gået der mad, og så har jeg pyntet juletræet. Så. Hyggeligt. Og så kommer hun ind og hjælper med det sidste, når hun er, ja, men det er super hyggeligt. Men i år så kommer både min søster og min kæreste. Så det bliver helt vildt. Det kunne være, at man skulle prøve sådan en jul hos familien Christensen en gang, så. Jamen, du skal være velkommen, når jeg selv holder jul. Det må vi finde ud af. Så skal ikke min mor være inde for dørene, altså. Nå, det kan jeg godt forstå. Jeg vil heller ikke have mig inde for dørene, hvis jeg var din mor. Nej, det kan jeg godt forstå. Ej, jeg tror, det ved jeg ikke. Du skal være velkommen på et tidspunkt, hvis du ligesom så har lyst. Det kan vi finde ud af. Nå, Stefan. Ja, snakker bare om. Ja, nu har vi også, jeg tror, vi har trukket nok. Ja. Ja. Lige præcis. Folkens, super mange gange glædelig jul, ja, og I må have en fantastisk hyggelig aften i aften. Det skal I. 100%. Ja, og spis noget god mad, og spis så meget, så I har det dårligt, fordi det er sgu der, det bliver godt. Lige præcis, og så skal I spise lidt mere, fordi så kommer det selv mange i ben, så. Lige præcis. Godt nok. Jamen Lasse, ja. Ved du hvad? Glædelig jul til dig. Glædelig jul til dig, Stefan. Ja, og vi snakkes jo ved igen allerede i vores nytårsafsnit. Nej, det bliver også spændende. Det bliver godt. Som jeg jo selvfølgelig bliver sendt den 31. Ja. Selveste den 31. Ja. For at gøre ventetiden til nytårsaften lidt kortere. Ja, lige præcis. Vi var Stefan Christensen og Lasse Reimer. Jeps. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så kan du stille dem i kommentarsporet inde på vores hjemmeside, superhulok.dk. Du kan også sende os en mail på swlcast@superhulok.dk. Okay. Du kan sende os musik, som enten du eller nogen, du kender, har lavet og gerne vil have os til at spille i podcasten. Mm. På samme mailadresse. Og sidst men ikke mindst, så kan du selvfølgelig også tilmelde dig vores store Stephen Moffat-debat i januar. Ja. Yeah. Og så vender vi tilbage til dig, hvis der er plads. Ja. Yeah. Og så tror jeg cirka, vi ved alt formalia igennem. Det har vi. Ja. Glædelig jul, Lasse. Glædelig jul, Stephen. Moin. Ja, moin. Moin, moin. Moin, moin.